Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. El- og gaspriser på himmelflugt, oliepriser igen over 80 dollar og kaos ved de britiske benzinstationer, der er gang i den på verdens energimarked. Vi tager temperaturen og undersøger, hvad det egentlig er, der sker derude. Det gør vi sammen med råvarestrateg Ole Hansen om 10 minutters tid. Han er med på en telefon. Vi skal også se på nogle af fremtidens energiformer og de teknologier, der måske kommer til at tage over for de fossile brændstoffer, som vi er ved at køre ud på sidelinjen. Og det skal du hjælpe os med, Thomas Jan Petersen. Godmorgen og velkommen til dig. Tusind tak. Medstifter og bestyrelsesformand hos Copenhagen Atomics. Thomas, jeg er jo fra en generation, der kan huske, der blev helt vant til at høre de her meget taktfaste opråb. Hvad skal væk? Barsebæk. Men altså set i lyset af det aktuelle fokus på at finde alternativer til den sorte energi, tog vi så fejl dengang? Ja, altså jeg har i hvert fald den holdning, at Barsebæk var ikke specielt farligt. Men altså, jeg tror også, der var nogle andre strømninger dengang. Altså i dag handler det rigtig meget om, at vi skal lave grøn energi. Dengang var folk hunderæd for atomvåben og atomvåbenkapløbet og de her mænd, både i USA og Rusland, der sad med hånden på knappen. Og det kan jeg sådan set godt forstå, at man var bange for, at man prøvede at gøre et eller andet ved det, og så ligesom i frustration, så kom den der reaktion, at nu skal vi slukke Barsebæk. Men altså, det havde nok været meget godt i dag, hvis vi havde haft meget billig og stabil strøm for Barsebæk. Og hvis vi kigger på alle de andre atomkraftværker i verden, så sandsynligheden for, at det havde slået nogen ihjel, den er nok meget lille. Så ja, det var jo i mine øjne en overreaktion, men altså, det kan man jo have af sin egen holdning. Ja, i forhold til også, hvor mange der dør af den sorte energi. Men Thomas, hvordan er strømningerne egentlig her og nu i 2021? Jamen altså, vi oplever, at der er jo meget, meget større interesse for atomkraft, end der har været i hele mit liv tidligere. Altså, det er virkelig kommet på banen igen. Jeg ved godt, i et land som Danmark, der er nok stadigvæk ikke et flertal af befolkningen, der er for, men det ser vi mange andre steder. Og det er jo primært i andre lande, der er brug for at udbygge energiproduktionen. Så vi er meget positive på, hvordan altså den rejse, vi skal på de næste 20 år. Og den rejse, den kommer du til at berette for os her i dag i studiet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Du behøver ikke række fingeren i vejret. Så har jeg bare et spørgsmål. Hvad synes du så, når tyskerne slukker alle deres atomkraftværker? Er det ikke hul i hovedet? Eller? Jo, det er virkelig dumt, og det kan vi jo også se, når vi kigger på statistikkerne for Tyskland. Altså, Tyskland er blevet meget mere sort de sidste 10-20 år. Og hvad hedder det, altså energipriserne i Tyskland er jo bare gået op og op, og væksten i Tyskland er gået ned og ned, og arbejdspladserne, alle dem, der laver produktion af varer og sådan noget, det flytter til Polen. Mm. Altså, der er virkelig nogle dårlige eksempler fra Tyskland. Mm. Okay, tak. Lars Persson, vi har et par hængepartier på nogle aktier, som du har lovet at kigge på. Lundin Energy blandt andet, og Sustainable Energy Solutions Sweden Holding. Var det ikke mining? Var det mining? Ja. Lundin mining? Ja, vi kan også godt kigge på energy. Vi tager begge to. Ja, ved du hvad, inden vi når der til. Ja. Det var, vil jeg egentlig starte med at sige, så skal vi lige kigge på markedet. Hvordan det åbner det op derude? Uha, det så ellers nogenlunde lige godt ud indtil sådan kl. 8, så begyndte de amerikanske futures at bakke, og de bakker for fuld drøn, så de er på nedtur. Og det betyder, at hvad hedder det nu, det danske marked og det svenske marked tager sig noget af en tur i rødt, så det blev ikke Turnaround Tuesday, som vi ellers går og drømmer om. Men, det har du lovet mig, det skal være om tirsdagen. Ja, det ved jeg også godt, så jeg må ringe til en legekammerat og høre, om de kan købe noget. Nej, hvad hedder det? Spøj til side. Det ser lidt rødt ud. Mark er lidt nervøs nu, hvor der er ligesom historie ud om, at nu er der også en anden kinesisk developer, som måske er i uvær. Men nu var jeg ude og holde foredrag i går for en klasse på gymnasiet, og hvis vi spoler tiden tilbage til dengang finanskrisen startede, så var det jo Lehman Brothers, der fik os til at vælte, men vi var jo snublet allerede i Freddie Mac og Fannie Mae i før, så vi skal have noget, vi snubler over, og så skal vi virkelig vælte. Så hvis det her det er developerne, der gør, at vi snubler, så ved vi ikke, hvad det er, der gør, at vi vælter, men et eller andet kommer der ud i fremtiden, så det er det, vi måske går og kigger på lidt i øjeblikket. Måske også energipriserne kan få os til at i hvert fald snuble en lille bitte smule, Lars. Det tænker jeg. Det er en af dem, der kan være med. Yes, lad os tage tur omkring de her aktier, som du altså lovede vores lytter at kigge på. Mm. Lundin Mining, kan jeg så forstå, du gerne vil tale om? Ja, men altså, udfordringen er for alle de her mineselskaber, også med min egen bolig, den, det er, at de toppede i foråret, da priserne på det her kår steg helt vildt, fordi ja, nu skulle vi i gang med at lave batterier og hele huhaj og hele den her eufori. Og så har kårpriserne sat sig en lille smule, eller i hvert fald stået stille, og det er så, at priserne på mineselskaberne ligesom er faldet tilbage, hvor vi har sagt, okay, ro på og sådan noget. Og kigger vi lidt på den grønne omstillingsaktier, nemlig Ørsted, Vestas, så vi det samme ved årsskiftet, hvor at lige op til årsskiftet 2021, der skulle vi have virkelig mange grønne aktier, og folk de købte dem ind i porteføljen, og så lige pludselig så er de der, og så kommer der også andre konkurrenter og sådan noget. Så jeg tænker, at jamen, vi skal bruge det her kobber og de produkter, de har, og det er en knaphedsressource, så jeg bliver i min bolig den lidt endnu og ser, om der ikke kommer en turnaround her snart inden for kort tid. Og det synes jeg egentlig også, at vedkommende skal måske blive det. Det er selvfølgelig ærgerligt at se, at en aktie koste 100 kroner, nu koste 60, men ja, the sky's the limit nogle gange. Og nu kan vi også se, at olieprisen stiger kraftigt. Det skal vi høre om Ole Hansen lidt senere. Mm-hmm. Så ja, jeg bliver i min. Men lige nu så er der egentlig salgssignaler i aktierne. Men ja. Vil du tage en runde på Energy også, Lars Persson Lundin Energy, hvad? Ja, men der stod jo Lav og Lars, ikke mig, men Lars Skovgaard fra Danske Bank i går og sagde, nej, nu får vi talt aktien op, fordi at den steg jo vildt og voldsomt i går, men det var jo egentlig, fordi den brød op over de der 300-305-6 stykker, som den har ligget og testet. Den har gjort det i marts, den har gjort det i juni og juli, og så tredje gang af lykkens gang, det er september og oktober, altså nu her i den her måned, hvor at vi bryder op igennem, og så er der også bare købsignal, olieprisen stiger, og så er de også, så er også blevet en lille smule grønne ved at eje nogle vindmøller, så alle de grønne knapper lyser for, ligesom at det her tog kan køre videre, så ja, det er det, der gør, at Lundin nok drøner opad, og jeg havde lagt mig ud i markedet og håbet på, at jeg kunne få lidt aktier, men toget kørte for stærkt, så og startede med at hoppe. Ja, sådan det. Nå, men meget kendte altså Svendsen og Skovgaard, men det var måske ikke lige dem, der fik aktien til at køre op det, i går. Det. Lars Persson, så var der også et spørgsmål til en aktie, som også blev smidt videre til dig i går. Sustainable Energy Solutions i Sweden. Ja, ja. Jeg tror bare, at den handler under Sust eller Sens. Jeg er lidt i tvivl, hvis jeg skal være helt af. S-E-N-S, og den handler vist på en af de små børser op i Sverige, NGM, Nordic Growth Market, så vidt jeg ved. Netop. Så man skal jo tænke på, at det er en lidt mindre aktie, og det kan gøre, at ordredybden nogle gange lidt er ikke eksisterende, eller lige pludselig så kommer der en eller anden spændende nyhed. Det, der er over mig lidt, det er, når jeg går ind på deres forside, på deres hjemmeside, det er, at så kommer der nogle vindmøller frem, og så arbejder de jo med at lære energien. Så jeg synes, at sådan, der er en diskrepans der. Det gør altid sådan, at jeg får sådan en advarselslampe, fordi hvorfor viser det ikke noget med, at de bruger jorden, eller de nogle batterier, eller et eller andet. Men det er jo det hele forretningen. Det er en firebenet forretning, kan man sige, hvor de har nogle konsulenter, der laver noget data, og der hjælper nogle huse med at prøve, eller nogle lejlighedskomplekser med at lave noget energi, hvor de blandt andet bruger jorden med at bruge ned og få nogle ting dernede fra. Så prøver de at lære energi i sådan nogle forskellige. Og det er der, hvor jeg nogle gange, når man er ude og besøge virksomheder, jeg er ude og besøge en virksomhed forleden dag, så lærer man lidt mere. Så jeg skal nok ud og enten se en video om, hvor de fortæller om, hvad det i virkeligheden er, de arbejder med. Men jeg har lidt svært ved lige at finde ud af den der læring. Hvad er det for noget, de lærer med? Fordi det, mig bekendt er det jo hele den problemstilling, vi arbejder med. Hvordan får vi læret den her energi? Så når de begynder at skrive om, de har nogle højtempererede lærer, så er jeg sådan en lille smule. Men de har åbenbart nogle kunder, Fortum, Norsk Varme osv. Så der er altså nogle typiske kunder, som de går efter. Og så er der så pumper, hvor de bruger varme over, men man ser jo også typisk fra Aalborg Portland og nogle af de andre steder, hvor der er noget overskudsvarme, hvor de med nogle pumper pumper det her overskudsvarme ind i videre til andre kunder. Så en firebenet fætter, men når man så kigger på regnskabet, så er vi jo stadigvæk i sidste år, hvor det blev de ramt af coronaen, og kigger vi på deres regnskab, jamen så det ikke specielt godt ud. Jeg synes, at det var en omsætning, nu skal vi jo helt ned bunden her, det var omsætning på 10 millioner kun, kan man sige, ikke? Og de ender med et resultat før eller efter finansielle poster på minus 7, og der kan man sige, at sidste kvartal i 2020, der havde de 18 millioner i omsætning, så det er en meget lille virksomhed, vi kigger på. Det skal man lige tænke på, når man går ud og napser i det her. Det kan godt være, at det er en spændende case, men spørgsmålet er selvfølgelig, er det dem her, der bliver first mover? Er det dem, vi sætter baren efter? Og det er jo den diskussion, vi har, når der kommer alle de her nye selskaber på børsen, der har nogle helt fantastiske cases at arbejde med. Jamen, er det dem, som bliver first move, altså det kan godt være de first mover, men er det dem, som vi kommer til at hænge vores hat på, ikke? Vi har selv set, hvor mange vindmøllevirksomheder og projekter, vi har været igennem i Danmark, før at vi har det output, vi har i dag, ikke? Så det er det. Så Persson, du vil vente lidt, inden at du sådan hoppede i sådan en aktie som den her? Man kan jo altid døbe tågen og så håbe på, at enten måske den bliver købt op eller fusionerer ind i noget andet, eller at det er dem, der har den rigtige teknik. Men jeg vil ikke lægge alle mine æg i den kurv, men man kunne godt tage en enkel eller to, og så bare for at være med på en lytter, et frimærke, som Helge Larsen plejer at sige, eller bare følge lidt med, sådan som man har lidt at overvåge. Men ja, jeg vil nok ikke lægge alle pengene i, så sådan er det. Thomas, James, nu vi har dig her i studiet, så vil jeg da også bare høre, kender du sådan et selskab, som det her svenske selskab, en lille spiller altså i den store verden? Er det noget, du hører? Nej, jeg kender ikke lige umiddelbart dem, men der er jo en lang række selskaber, som prøver sig på energilæring og grønne løsninger, og I er også helt ret i, at der er masser af de her små selskaber, som ikke har nok omsætning endnu, hvor det er forholdsvis high risk, og man må kigge på, hvad er potentialet for vækst. Og vi er selvfølgelig også selv et af dem. Altså, vi er også high risk selskab, og hvor man igen skal kigge på potentialet for vækst. Vi har selv vækstet cirka en faktor 10 i løbet af det sidste år. Mm. Så det er jo virkelig godt, men det siger jo også noget om risikoen. Mm. Det gør det. Lars Persson, hvis vi ellers kigger ud i det store landskab af aktiemarkedet, så er der altså også et par andre nyheder, som måske er interessante for os her til morgen. Novozymes kom ud med en ny strategi frem mod 2025. Ja. De indtjeningsmål, som de melder på banen, det er altså ikke nogen, som investorerne ser ud til at være specielt glade for. Hvordan har aktien det her til morgen? Ej, den falder lidt, men altså, du skal også lige huske på, at Novozymes har haft en virkelig fantastisk udvikling her det sidste to år, ikke, hvor den var handlet lige omkring 300 i 2020, så kom selvfølgelig coronakrisen, men vi var ved op at kysse 500 i september måned, nu den satte sig lidt sammen med resten af markedet ned til en 460. Så jeg synes stadigvæk, det er, altså har man siddet i den aktie, så har man haft en god tur. Jeg vil da ikke klage, så ja, det er jo ikke meget, at de forventer de her 5%, det er jo ikke sådan, at man triller bagover, men det er da stabilt, og der kan jo måske komme overraskelser på vejen, tænker jeg. Det er jo en af de virksomheder, der indløser flest eller sender flest patenter ind, så jeg synes stadigvæk, at det er en af dem, man bør have i sin værktøjskasse, når man skal bygge sit aktiehus. En af de lidt kedelige måske, og så alligevel har den jo lavet et rigtig godt aktieafkast, fordi jeg kan jo godt gå til år tilbage, hvor den har været gået den modsatte vej og været rigtig kedelig, men all in all, så synes jeg, det er en af de danske virksomheder, der er spændende i min optik, og som jeg vil samle ind, når man skal bygge sit aktiehus i hvert fald. Ja, jeg kan lige fortælle til lytteren derude, hvis de sidder under, så vi har altså lidt tekniske problemer med at komme i gang med at få Ole Hansen på banen. Der er altså lidt problemer her fra vores side af, at vi ikke lige kan komme igennem på telefonen. Så vi fortsætter bare debatten her. Lars Persson, Mærsk er jo altså også ude med nyheder. Mm-hmm. De skal sælge en del af containerforretningen fra, så vidt jeg forstår, Mærsk Container Industry er blevet solgt til et kinesisk selskab. Ja, 6,3 milliarder, og ja, altså, så kan man se, det er jo en sur morgen, fordi når man får 6 milliarder i kassen, så kan man enten bruge det på at sende videre til aktionærerne, eller man kan måske gå ud og købe en konkurrent. De vil jo gerne være en logistikvirksomhed, hvor de både kommer ud til lastbiler, og altså, hvor de tager pakken fra A til B, og hele vejen ud til B, og ikke bare kun måske være ham, der leverer containeren. Nu vil de gerne have hele værdikæden. Så lige i dag Mærsk falder 1,3%. Nogle vil også sige, jamen det er jo en aktie, der bare er bullet derudad, fordi containerraterne er steget vildt og voldsomt. Jeg læste her, inden vi gik i studiet, at køen foran en af de store containerterminaler i Kina er vokset yderligere, og der er det jo det gode, at Mærsk har deres egne havneterminaler, så man kan måske komme lidt hurtigere ud og ind, men altså et afkast på 38% år til dato i Mærsk, så lige minus de her 1,3 vi er i gang med, så er vi nede omkring de der 36, men alligevel 36% afkast, det vil jeg da måske gerne have haft for hele porteføljen. Men det er jo aldrig en aktie, du har hoppet på, Lars Persson. Du har holdt dig lidt væk fra Mærsk. Ja, det altså, jeg har altid tænkt, at man må klare sig uden Mærsk, og i nogle år har man jo også har det jo heller ikke været en darling. Der har jo været det her rettidige omhu har jo været lidt misbrugt ord og de der 7 stjerner, at man arbejder 7 dage om ugen og sådan noget. Men man må sige, at lige nu her, når man, hvor verden ser sådan her ud, så har de ramt lige ned i et sweet spot, så ja. Således fik vi skudt Millionærklubben i gang. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel i studiet. Der har jeg Lars Persson og Thomas Jan Petersen fra Copenhagen Atomics. Vi skal også tale med Ole Hansen lige om lidt, og du kan blande dig som sædvanligt i debatten. Hvis du har indspark til det, vi taler om, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din sms, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ole Hansen, der var du heldigvis. Glæder mig, at vi kunne komme igennem til dig. Ja, det tog lidt tid. Det beklager jeg. Ja, godmorgen, Ole. Jeg tror, det er også, der beklager det for vores side, at der var lidt det problem. Men nu er vi i hvert fald igennem. Ole, man kan jo dårligt åbne et udenlands finansmedie, uden at du toner frem. Jeg tænker, at du har rimelig travlt på kontoret i disse dage, og det er der jo gode grunde til. Forestiller mig, el- og gaspriserne i hvert fald, de er jo fuldstændig balstyriske her på det seneste. Hvad er det egentlig, der foregår derude? Ja, altså det er jo noget, der har været under opsejling gennem flere måneder, men det er selvfølgelig, når først det begynder for alvor at gå nærmest lodret, at det fanges i opmærksomheden fanget ud omkring. Og vi kan bare se nu, vi har nok alle sammen fået en besked fra vores el eller vores gasforsyning på det seneste, som har været lidt af et chok. Det, der sker, det er jo en sammenhæng blanding af flere ting. Den gode nyhed er selvfølgelig, at vi har haft en voldsom økonomisk vækst til stigning efter vi kom ud af den her pandemi. Og det har skabt øget industriel aktivitet rundt omkring i verden, ikke mindst her i Europa. Vi havde en meget varm eller meget kold vinter sidste år, som var med til at bringe gaslagerne ned. Og det, vi skal huske på, det er, at gas, det er jo noget, der bliver produceret relativt konstant. Om sommeren, hvor vi ikke bruger så meget, så bliver det ført over i lagerne. Om vinteren, så bliver det trukket ud af lagerne. Men vi startede året med lave lagerniveauer. Og så hen over sommeren har vi jo haft noget meget, meget varmt vejr i Sydeuropa, hvor efterspørgselen på elektricitet har været ganske voldsom. Og så kommer jo så humlen lidt her. Vi kan selvfølgelig også tale om Rusland, men humlen har jo ligesom været, at vi den her grønne omstilling har gjort, vi har gjort os utrolig afhængige af, at solen skinner og vinden blæser. Og Ørsted kom jo ud her for nylig med en kvartalsrapport, hvor de sagde, at det har været en af de værste vindkvartaler i 22 år. Og det er jo der, hvor det ligger. Vi har simpelthen ikke haft... Vi så mangler energi i øjeblikket. Når gassen den ikke flyder, som den skal, så er vi nødt til at købe kul. Når vi køber kul, er vi nødt til at købe de her emissionskontrakter, fordi det er mere forurenende. Og så har vi så skruen ud inden. Og med gaspriser nu svarende til i oliepris, på en pris langt over $150 per tønde, hvor olien ligger de her 80, jamen så vil vi også se her gennem de kommende måneder, at nogle af de lidt fattigere lande, som ikke har råd til at betale de her gaspriser, de begynder at bruge olierelaterede produkter, altså diesel og fyringsolie i stedet for. Og det er derfor, olieprisen også på nuværende tidspunkt er på vej opad. Så en lang snak, men at vi har generelt simpelthen et marked, som løber lav på reserver her før vinteren. Men Ole Hansen, nu sagde du bare lige sådan i en indskudssætning noget omkring Rusland, fordi det har vi faktisk stået og fabuleret lidt om her i studiet, at det måske også er noget geopolitisk, og Rusland, der på en eller anden måde bruger den her situation til også at mande sig op og få noget magtkamp igennem. Hvad tænker du om den sag? Ja, men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at der er noget, der spiller ind der, fordi russerne er jo altid glade for en god forretning, og altså, man vil sige, selv gas her ind til Europa på over 80 euro, når det er 4 gange, 5 gange højere, end det har ligget i senere år, det er selvfølgelig en fantastisk forretning, så det rejser selvfølgelig spørgsmål, hvorfor i verden har de ikke skruet op for hanerne. Mm. Og altså, den officielle forklaring deroverfra er jo, at de selv har haft en meget kold vinter, så de er selv i gang med at fylde deres lager op. De har haft nogle tekniske problemer, som også har været med til at gøre, at det flow ikke har været, så at de ikke bare har at skrue op for hænderne. Det, de siger, det er jo korrekt nok, at dem, der har nogle langtidskontrakter med russerne, de har alle sammen fået leveret, så det er ikke fordi, de har snydt nogen, og de ikke har leveret, hvad der er blevet lovet, men det europæiske gassystem er efterhånden blevet sådan meget mere kortsigtet betragtet. Man køber fra dag til dag eller fra måned til måned. Og de der kortkontrakter, dem har de altså ikke kunnet, dem har de ikke været interesseret i at levere ind på. Og det er jo på den her Nordstrøm 2 gaslinje, som jo er på, næsten ved at være færdig. Det kræver, at tyskerne de godkender den. Og det har jeg set lidt som en magtspil med, om de kontrolt bruger det som et afgrænsning for at få den her godkendelse hurtigere igennem. Fordi det russerne ikke vil, de vil alternativt være, at de sender gassen igennem Ukraine, og det betyder, at de betaler milliarder dollars om året til Ukraine, den ukrainske regering, for at sende gassen igennem, og det er det, de ikke ønsker. Så det er også det, tyskerne skal være, de har problemer med, fordi hvis de godkender linjen, jamen så ved de også samtidig, at de skyder ukrainerne i fødderne, fordi deres indtægter vil falde dramatisk. Så det er jo den hele den geopolitiske ting, som også spiller sig ud. Så hvad kan ændre det her de kommende måneder? Det er jo basalt set, at vi får en vinter, som ikke er så kold, som vi frygter. Og selvfølgelig også forhåbentlig om, at når vi kommer hen til november, så vil russerne være i stand til at øge salget til Europa igen. Ja, så er Lars Aagaard, som er direktør for Dansk Energi, han var ude og sige, at man skal få teenagerne til at slukke lyset på værelset. Jeg ved ikke, om det gør nogen forskel overhovedet, Ole Hansen. Men vi har jo altså også, som du er inde på, altså mindre vandkraft også fra Norge af, og der kan jeg altså se i de norske aviser, at befolkningen også begynder sådan at presse på politikerne af, at nu må vi bare beholde den energi, der er til os selv. Altså, det er jo også på en eller anden måde en eller anden, hvad skal man sige, nationalisme, der begynder ligesom at brede sig. Det synes jeg er lidt bekymrende. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo selvfølgelig en af grundene til, at russerne ikke sender gas i øjeblikket, fordi de skal være helt sikre på, at de ikke løber ind i en situation, hvor de selv har blackouts her til vinteren. Altså, de russiske befolkning er hårdt nok presset i forvejen, også med de her stigende fødevarepriser, vi har set i år. Så altså, det er det aller sidste. Man tænker på sin egen først, og det er jo så et af problemerne. Nu nævnte du sådan lige for sjov skyld med at slukke lys på hverdagen, så det er jo det, vi går igennem nu. Altså, hvis det her fortsætter, så er der kun én ting, der kan ske. Det er, at vi får priser, der er så høje, at vi kvæler efterspørgselen. Og det her, vi har allerede begyndt at se nogle af de meget energitunge virksomheder, dem, der producerer kunstgødning, kemikalfabrikker, cementfabrikker osv., de begynder at slukke lyset, fordi det er simpelthen for dyrt at producere. Og det er det der, altså, kan vi ikke få efterspørgselen, eller kan vi ikke få nok produceret, jamen, så er vi nødt til at formindske efterspørgselen. Og det er sådan set næsten det samme, men også begynder at kigge på nu i oliemarkedet, efter at Brent Nordsjøolien er kommet over 80 dollar. Hvor højt skal vi opføre, det begynder måske at få en negativ indflydelse på vores forbrugsmønstre. Så det er det næste, jeg vil fokus på, og det er også derfor, at de her aktiemarkeder, som nu er det, jeg er ikke aktiemand, men ekspert, men altså en situation her, hvor vi har højere stigende renter i forbindelse med Fed'en, begynder at tænke på at taper. Vi har virksomheder, som bliver overordentligt presset på økonomien, fordi deres inputkost den stiger voldsomt via energipriserne, så er det, at det her, så er det altså ikke aktier, man skal ud og samle op i store mængder lige i øjeblikket, min personlige. Som er min personlige holdning. Puh, jeg bliver helt demotiveret at lytte til det. Men altså, det er jo, altså, som du er inde på, ret markante problemer, som vi facer på de her markeder. Og i Kina, der er det jo altså også begyndt. Altså, der får de jo flere udfald, kan jeg se, på deres elnet. Altså, fabrikker og hele industrien, som må lukke ned i perioder. Kina, som jo er verdens fabrik, som vi plejer at sige, og dermed som altså, sætter sig ind på hele alt det, vi andre går og forbruger. Sådan global og makroøkonomisk. Hvor meget tror du, det kommer til at betyde? Jamen, det kommer til at få en indflydelse, det er der ingen tvivl om også. Kina er jo til en vis grad, nej, ikke selvforskyld, men det er jo også en del af den grønne omstilling, fordi de vil også gerne reducere forureningen. De vil selvfølgelig især gerne have, at der er blå skyer, når de skal afholde olympiaden her i starten af 2022. Og det betyder, at de har beordret en reduktion i stålproduktionen, men også sådan nogle metaller som aluminium og nikkel, som jo begge to er meget vigtige i den grønne omstilling. Der har de også sænket produktionen, fordi det forurener for meget, og det gør jo hele den grønne omstilling er jo stadig noget, vi taler om, men den bliver bare voldsomt dyre, fordi nogle af de her, vi har behov for mange af de her metaller for at kan få den her grønne omstilling. Og i og med, at kineserne de gerne vil have de her blå skyer, så er de også nødt til at forsøge på at ændre deres forbrugsmønstre af energi, og det vil sige, at de køber også mere gas, end de har gjort tidligere. Så den globale konkurrence for at købe gas er enorm i øjeblikket. Det er ligesom container, som man heller ikke kan få fat i. Mm. Så gassen bliver produceret til skibe i Katar, i USA, Australien og andre steder. Og de bliver altså sendt et sted hen, hvor man betaler højeste pris. Og det er, vi er sådan et arms race, et kapløb i øjeblikket med Asien, om at have den pris, der er mest eftertragtet for, at vi kan få de her LNG-skibe ind. Ja, altså lidt pudsigt, hvis det først går op for os og for verden nu, at den grønne omstilling bliver så meget dyr. Jeg ved godt, at Lav han sikkert sidder derude og tænker, at det har jeg råbt om i lang tid. Men ikke desto mindre ser det ud som, at der er visse steder, at folk får chok over det her. Jeg tænker, en ting er, at det måske bliver dyrere, men der var jo også måske en anden vej, Ole Hansen, at gå, og det er at sige, at den grønne omstilling bare kommer til at tage meget længere tid. Altså, den bliver meget langsommere. Jeg så blandt andet, at den australske premierminister ikke har tænkt sig at tage til COP26, fordi at, ja, dels er han sikkert bange for, at han bliver mødt med en masse modstand af, at de jo stadigvæk bruger en masse kul, og det har han måske tænkt sig at blive ved med. Måske har han i virkeligheden tænkt sig at skrue op for det, fordi at hvis alternativet er, at folk ikke har noget el i deres huse, så risikerer man jo også social ulighed. Kunne man forestille sig, at det i stedet for er en udvikling, der går den vej, Ole Hansen? Altså, det bare kommer til at tage meget længere tid, end vi havde regnet med i første omgang. Det kan vi godt risikere, og man kan jo selvfølgelig frygte lidt på kort sigt, eller det kan blive konklusionen, at politikere bliver mere bange for blackouts, end de bliver for climate change, hvis man kigger bare lige kommende måneder her. Der er allerede nu Spanien og Frankrig, der begge to ud advarer om, at der kunne være sådan en popular revolt mod den her omstilling på grund af de her høje priser. Så det er jo det, at vi bliver alle sådan ramt med nogle regninger her de kommende uger og måneder, som gør, at det lige pludselig vi bliver opmærksom på, at det her, der er sådan en pris forbundet med. Det er ikke bare noget, vi kan tale om, vi gerne vil gøre noget ved, men det kommer altså til at koste. Og det er så villigt, det er så i sidste ende er det et spørgsmål, hvor høj en pris vi er villige til at betale. Og nu kan jeg så høre, at I fulgte med fra starten, at I har en atommand i studiet, og det er meget fornuftigt, for det er en af fremtiden. Og det bliver også kommet til at se i Europa, at den bliver sidestillet med alternativ, med grønne energiformer. Det er selvfølgelig, som alle andre sektorer, skal man være forsigtig, fordi markedet er allerede nu begyndt at købe det voldsomt op i forventning om, at der kommer en fremtidig efterspørgsel. Og det, vi skal bare lige være opmærksom på, det tager mange år for sådan for den efterspørgsel at stige, men det er helt klart en sektor, som vi også selv fokuserer på, for det er, vi skal have den her såkaldte baseload ind i det her elektricitetssystem. Og kan vi ikke få den via kul, så skal vi have den andre steder fra, og er gassen noget, vi mangler, så er vi nødt til at kigge på alternativer. Der kommer sådan noget som atomkraft jo til at få en renaissance. Ole Hansen, kort, hvad med gaskilderne nede i Algeriet og sådan noget? Kan vi ikke få en pipeline op til lige hurtigt bygge en linje til Spanien eller et eller andet, eller hvordan er det? Jo, det ville da være skønt. Det er jo, de har nogle kæmpe reserver, men jeg ved egentlig ikke, hvor vi står på den. Men igen, det er jo noget, der kan tage voldsomt lang tid, og det er ikke noget, der kommer til at løse problemerne på kort sigt. Men altså, men det problemet er lige nu, markedet frygter lige så meget. Det er frygten mere end den aktuelle mangel, som driver de her markeder. Fordi, og det gør jo selvfølgelig, at hvis vi får en mildere end forventet vinter, jamen så er de her priser alt for høje i forhold til, hvad det rent faktisk kan er retfærdigt gjort. Men indtil vi har en mere afklaring på det, jamen så er det panik i markedet. Sund fornuft er gået ud af markedet som sædvanlig, ikke? Så Ole Hansen, vi skal over på den anden side af vinteren, før når vi får afklaring på en eller anden måde. Det bliver vi nok nødt til, også simpelthen fordi vi skal simpelthen se, hvad slags vintervejr vi får, fordi det vi jo normalt oplever, det er de her prisstigninger på naturgas, dem oplever vi typisk i januar og februar, hvor vi får en eller anden lige pludselig sådan en går ryger ned i dybfryseren, hvor det bliver koldt over det hele, og efterspørgselen eksploderer. At det sker her, før vi overhovedet går i gang med fyringssæsonen, det er det, der er så kritisk. Ja. Ole, jeg ved, der er mange, der står i kø for at få lov at tale med dig, så vi slipper dig her. Rigtig god dag til dig. Tak, fordi du gjorde os klogere på feltet. Tak skal du have, Bodil. Ja, Thomas Jan Petersen, jeg så godt, du markerede, men vi havde simpelthen lovet Ole, at vi skulle slippe ham nu, fordi der er andre, der skal interviewe ham, og de står simpelthen i kø derude. Det er jo altså et felt, der sker rigtig meget på lige for tiden. Vi skal tale om atomkraft, og det skal vi sammen om dig. Og når jeg kigger ind på jeres hjemmeside, så står der clean, cheap, safe and abundant energy. Altså ren, billig, sikker og rigelig energi. Og det er altså de ord, I selv bruger, når I skal forklare, hvad det er, I laver. Måske skal jeg også bare lige for lytternes skyld nævne, at I er selvfølgelig ikke børsnoteret, så man kan altså ikke investere ind i lige præcis jeres selskab. Først og fremmest, Thomas, hvor bekymret er du for den her udvikling, som du ser, der foregår over på energimarkedet, som vi lige har talt med råvarestrategen fra Saxo Bank om? Det bekymrer mig sådan set overhovedet ikke. Det er egentlig helt som forventet, vil jeg sige. Altså, jeg ser verden som et kæmpestort svinghjul, altså verdensøkonomien som et kæmpestort svinghjul. Og for ja, halvandet år siden, der trak politikerne i Europa og USA i den rigtig store nødbremse. Og der så vi energipriserne falde bragt, fordi der er jo, som I siger, der er et kæmpe flow af energi hele tiden. Og når nogen lige pludselig stopper svinghjulet, så bliver der energi til over. Så det var der, hvor vi så, at nogle af oliepriserne gik helt i negativ for halvandet år siden. Og nu er der så nogen, der prøver at få svinghjulet op i hastighed igen. Og der skal altså bruges massivt meget energi til det. Og hvis vi kigger på energiforsyningen de sidste 50 år, så har den bestået af kul, olie og gas. I hvert fald 80% af energiforsyningen i hele verden, kul, olie og gas. Vind leverer ca. 1% af verdens energi. Atomkraft leverer ca. 5% af verdens energi. Så det er kul, olie og gas, der skal bære, og det er også de eneste, der man nemt kan skrue op og ned for, som vi er inde på. Så vind og sol, der kan man ikke rigtig gøre noget. Der må man ligesom bare følge med, sådan som vinden blæser. Og især i elektricitetsmarkedet, der er det jo gas, der står for skud. Altså, når man ikke har vind og sol, så prøver man med gas eller kul. Og det var helt rigtigt, hvor Ole sagde, nogle af de ting, der her på helt den korte bane har betydet noget. Men det, der også en stor indflydelse, det er jo, at da olieprisen faldt, så var der masser af de her felter, hvor man ikke kunne producere økonomisk, og så begyndte olieselskaber at lukke dem ned. Og samtidig så var der en trend i markedet, at nu er det grøn omstilling, og det vil sige, at alle de store pensionsselskaber og sådan noget, de siger, at vi skal investere mindre i olie, vi trækker pengene ud af det og går over i andre ting. Og det er måske meget godt, men det, der bare er sket nu, det er, at olieselskaberne, de har ikke råd til lige at starte alle de der oliefælger op, og hvis de skulle ud og låne penge, så var det dyrere, end det var engang tilbage i tid. Så det kommer til at tage noget tid, før vi får rampet olie- og gasproduktionen op til der, hvor vi var. Og derfor stiger priserne, og det tror jeg kommer til at vare hele vinteren. Men jeg er ikke sådan dag til dag følger med i energimarkedet. Jeg er sådan mere langtidsstrateg og sådan makroagtig. Og da jeg hentede dig nede i receptionen her i morges og sagde til dig, hold op, der sker godt nok rigtig meget på energimarkederne lige for tiden, og så sagde du, ja, det er da, altså, det er da fuldstændig forudsigeligt. Det har jeg da set komme i lang tid, men det ser ud som markederne rigtig har opfattet det, så ville de vel ikke reagere så voldsomt. Men du har altså ligesom, altså du synes ligesom, det lå meget klart i kortene. Jamen, det er fordi, man skal jo, hvis man skal forstå det her, så skal man forstå, hvad energi er. Og i alle produkter, der bliver produceret i hele verden, der indgår energi. Og jeg var rigtig glad for, at Ole han kom ind på, at stål og cement og aluminium og nikkel og de her, de bruger virkelig meget energi. Og det er helt fuldstændig faldet ud af debatten i Danmark, for eksempel. Altså, vi snakker om at slukke lyset, men come on, det er under 1% af vores energiforbrug, der går til lyset. Det hjælper ikke noget at slukke det. Men vi skulle måske hellere sige til de der teenager, at de skal ikke købe nogen produkter det næste år. Altså, de har sikkert så mange produkter, de der teenager i forvejen, og i øvrigt også os andre nu, det er ikke kun teenager. Vi har alle sammen så mange produkter, så vi kunne godt skrue væsen ned for, hvad vi køber af nye produkter. Mm. Og det vil virkelig batte noget, fordi en meget, meget stor del af verdens energiforsyning går til at producere produkter. Og netop, altså stål og cement kræver virkelig meget energi. Så et af de store problemer, som verden den facer lige nu, det handler altså om, at vi er mange, som taler for ja tak til grøn energi, men der er ikke så mange, der siger, okay, det betyder så også, at der er en masse ting, jeg må undvære. Det skal vi måske til at vende os til. Ja, altså, debatten er langt fra virkeligheden, det må jeg bare sige, den grønne omstilling. Altså, hvis vi kigger på de sidste 50 år, da jeg var barn, der snakkede man også om, at det skulle være mere grønt og sådan noget. Dengang havde vi også vindmøller og sådan noget. Men altså, vind er gået fra, ja, det kan jeg ikke huske, 0,2% til 1% af verdens energiforsyning på de der 40 år. Altså, det er jo ikke bladet. Og det kan da godt ske, at hvis vi rigtig giver den gas, så kan vi komme op på 5% af verdens energiforsyning fra vind. Men der er jo det der problem med, at den netop ikke er stabil. Og vi er nødt til at have nogle andre ting også, der leverer den stabile. Og det er jo derfor, vi tror på atomkraft, fordi at det kan levere noget af det, som olie og gas gør i dag. Ja, så lad os hoppe i den pose, Thomas, for du skal forklare os lidt, hvad det er, I laver ude hos Copenhagen Atomics. Det er lidt kringende, men du har lovet at gøre det sådan forhåbentlig let forståeligt for os, der ikke bestod den store kemikereksamen. Hvad er det, I laver? Ja, altså gammeldags atomkraft, det kender folk måske som Barsebæk, som vi nævnte tidligere. De har kæmpe store atomkraftværker, som tager mere end 10 år at bygge, og som er meget, meget dyre. Og det er i virkeligheden en teknologi, som man allerede tilbage i 1940'erne godt vidste, at det var ikke en særlig smart måde at brænde uran af på, fordi man brænder nærmest kun 1% af det uran, man putter ind i atomkraftværket af, og så kommer der en masse affald bagefter, som er problematisk. Og der indså vi for snart 10 år siden, at der er faktisk en anden teknologi, der kan gøre det, altså hele den der pakke med atomkraft væsentligt bedre. For det første er, at man kan producere det på masseproduktion, altså assembly line production, så man får prisen væsentligt ned, og så man ikke skal vente 10 år for et værk. Altså, vi har en drøm om at lave en samlebåndsproduktion, hvor vi kan levere mere end et atomkraftværk hver dag. Og så er det bare en helt, helt anden skala, end noget, vi nogensinde har set før. Og det er jo den drøm, vi prøver at få til at blive til virkelighed. Så går prisen ned, og måden, man producerer det på, altså man kan meget bedre få economy of scale, og man kan få kvaliteten op og prisen ned, og ja, få leveret noget i en fart. Og så det næste vigtige i det, vi gør, det er, at vi tager det brugte brændsel fra de gamle atomkraftværker, og så brænder vi det af en gang til, og så får vi meget mere energi ud af det, næste gang vi brænder det af. Men endnu bedre end det, så det affald, der kommer ud af, når vi har brændt det af, det skal lagres i meget færre år, end det skulle oprindeligt, da det kom ud af de gamle atomkraftværker. Så vi tager et problem, som mange folk er bekymret over, altså atomaffald fra gamle atomkraftværker, og reducerer det problem virkelig væsentligt. Og det er da også god økonomi. Men bruger I også uran, eller bruger I nogle andre? Ja, vi baserer os på thorium. Thorium er et grundstof i det periodiske system, som man graver op af jorden ved minedrift. Og faktisk så, der er rigtig meget thorium her i verden, så når vi laver minedrift efter kår og jern og zink og alle mulige andre ting, så får vi masser af thorium ud af jorden i forvejen. Men fordi der ikke er noget marked for det, så separerer man og putter tilbage i jorden. Men hvis vi nu brugte det uran, eller det thorium, vi allerede får ud af jorden i dag, så var der nok til at dække hele verdens elforsyning. Allerede med de minedrift, vi har i dag. Så vi skal ikke engang lave nye miner. Og det ser vi også en mulighed i. Der er simpelthen nogle virkelig gode fordele ved at bruge thorium frem for at bruge uran. Og så siger du, at I taler om, at I skulle lave et A-kraftværk om dagen. Altså, hvor mange A-kraftværker har vi brug for i den her verden? Det lyder helt vanvittigt. Ja, altså hvis vi skal erstatte olie og gas, så har vi brug for mange, mange, mange, mange tusind. Mm-hmm. Og jeg er lige ved at sige millioner. Altså nogle gange så misser vi lidt i debatten, hvor meget olie og gas leverer. Og vi misser også lidt i den danske debat, at vi konsumerer en masse produkter, og alle dem, de bliver produceret i udlandet. Og vi synes, men vi er grønne her, fordi vores lys, det er grønt. Men altså hovedparten af vores energiaftryk som danskere på jorden, det sker ved, at vi køber produkter i udlandet, som er produceret super sort. Så hjælper det ikke ret meget, at vi skruer ned for vores energiforsyning herhjemme. Vores energiforsyning i Danmark er egentlig rimelig fornuftigt skruet sammen i forhold til en grøn profil. Men problemet er, at vi har flyttet produktionen af alle de varer, vi har brug for som danskere, ud til andre lande, hvor det er super sort. Mm. Ser du brugen af den her teknologi, som I jo så altså står bag hos Copenhagen Atomic, ser du den som et supplement til alt det, vi i forvejen er i gang med, altså vind og sol, eller er det noget, der sådan på en eller anden måde kan brede sig ud over det hele, sådan så vi slipper for alt det der, som måske er så dyrt i virkeligheden? Ja, så altså, der er ingen tvivl om, at det, vi ønsker at gøre, det er at prøve at erstatte gas og olie ud over hele verden. Altså, vi ser ikke Danmark som et særligt stort marked, men til gengæld, de lande, hvor alle de her produkter bliver produceret, der er der jo en massiv efterspørgsel på energi, og væksten af, altså hastigheden, hvormed de bygger nye energi, powerplants og alt muligt i de her lande, den er hurtigere, end det nogensinde har været før. Så der er et kæmpe markedsvækst og kæmpe markedspotentiale, og det er især i første omgang i Asien, og lidt senere forventer vi også kommer et ryk i Afrika. Men vil det give mening, at I er som et supplement til vind og sol, eller skal I overtage det, som vind og sol også i dag er? Det er jo svært at spå om fremtiden, men jeg håber på, at vi kommer til at levere 10 gange så meget som vind og sol til sammen. Mm-hmm. Så de vil jo koexistere, og jeg tror, at vind og sol primært vil være noget, vi har i Europa og måske i USA, men ikke i Asien og Afrika. Man kan jo godt undre sig lidt over, når du står og fortæller her, Thomas Jan Petersen, hvor effektivt det egentlig er at benytte sig af den teknologi, som I bruger, hvor meget energi man kan få ud af at bruge sådan noget som thorium for eksempel. Hvorfor tager vi ikke bare fat lige præcis der? Altså, hvis teknologien eksisterer, det er godt, det er rent, det er alt det, vi gerne vil have. Altså, hvad her holder os tilbage? Jamen, der er selvfølgelig nogle udfordringer omkring det politiske, altså både at få de her nye slags atomkraftværker godkendt og få en godkendt til at placere dem forskellige steder. Det er jo noget, der skaber debat. Og så, altså vi som virksomhed, vi skal jo bruge kapital hele tiden for at nå de mål, vi sætter os. Og sidst vi talte sammen, der var vi ude at rejse penge, og vi er faktisk stadigvæk ude at rejse penge nu. Sidste gang fik vi dem, vi skulle have, men nu skal vi have den næste runde. Og altså, vi har vores plan, der siger sådan, hver andet år frem i tid, der skal vi rejse penge, og det er jo større og større beløb. Og hvis vi kan lykkes med det, så er jeg sikker på, at vi også kan lykkes med vores plan. Så vi ser meget, meget grønt på fremtiden. Altså det går virkelig i den rigtige retning for en virksomhed som vores. Så for os, der gælder det bare om at have snuden i sporet og se at få leveret på at få noget teknologi lavet færdigt og få det til at virke og få det ud i markedet. Og hvor i processen er I? Altså hvor lang tid går der før, at vi kan benytte de her muligheder? I øjeblikket der er vi ved at lave det første test-atomkraftværk, som skal starte i 2025. Altså, vi tester komponenter helt massivt, og der findes en række virksomheder rundt i verden, som arbejder med de her nye teknologier. Og vi er absolut den virksomhed af alle de der. Der er cirka 20 virksomheder, og alle dem, der er vi dem, der fører på at teste komponenter, som skal bruges i et rigtigt værk. Jeg kiggede lige i går, fordi jeg skulle hen, og vi har testet komponenter i alt, hvad der svarer til 19 år samlet testtid allerede nu. Mm. Og det stiger kraftigt hver måned. Så der bliver virkelig arbejdet på at få komponenter og alt sådan noget til at være holdbar og blive godkendt og sådan noget. Så det anlæg, du nu producerer, der kommer til at være det første, altså hvor stort er det i forhold til, hvis det skal batte noget? Jeg tænker ikke, at hvor meget kan den så levere? Snakker vi om 100 huse, eller bliver det Skive, du kan levere til, eller bliver det til Aarhus? Eller hvor meget kræver sådan et anlæg? Hvor stort er det, hvis man skal sådan spørge ind til det? Altså den første kommercielle reaktor, vi regner med at lave, det er en 100 megawatt termisk reaktor. Og det svarer cirka til det samme output som en stor havvindmøllepark. Mm. Og det vil sige, at det er en by som, det ved jeg ikke, Vejle eller sådan noget. Ja. Og den står klar i 2025? Ja, altså den første testreaktor, der er ikke meningen, at den skal producere el til nettet. Det er den, der står færdig i 2025 efter planen. Ja. Og så derefter, så skal vi i gang med at lave den kommercielle reaktor. Okay. Og vi regner med, at der kommer en børsnotering, efter vi har startet den første testreaktor der, cirka 2025, hvor vi så skal ud og rejse endnu mere kapital til at lave den kommercielle reaktor. Men altså, alt det her, det er jo noget, der man godt kan speede op, men det er jo igen, det kræver noget risikovillig kapital. Mm. Og når vi snakker med investorerne, så er de jo også sådan lidt bekymrede over, politikerne og samfundets. Det går ikke så hurtigt med at acceptere atomkraft. Jeg vil dog sige, at Danmark er der virkelig sket meget de sidste 5 år. Altså, holdningen har ændret sig rigtig meget. Men i et land som Tyskland, for eksempel, der har holdningen ikke rigtig ændret sig endnu. Mm. Men Thomas Jan Petersen, lad os bare vende den et øjeblik, fordi at, det kan godt være, du er videnskabsmand, så du forholder dig sådan hardcore til de facts, der er i jeres produkter og jeres teknologier. Men altså, når man lige præcis kigger ud i samfundet, så er der jo altså rigtig mange mennesker, som er bekymret for sikkerheden i nogle af de her teknologier. Og tilbage til Barsebæk, hvor vi jo altså talte om, hvad der skulle væk og alt det der, fordi vi var bange for, at vi kunne, at der skulle ske nedsmeltning på det her atomkraftværk, og vi ville blive syge alle sammen, og hvad ved jeg. Mm. Og hver gang vi taler om uran her i Millionærklubben, så kan jeg fortælle, så får vi simpelthen et hav af spørgsmål og kommentarer til, om vi er da fuldstændig vanvittige, fordi at det er jo altså noget af det mest ulækre, man kan beskæftige sig med. Ja. Så hvad siger du til den der, mere følelsesmæssige holdning? Jamen, der, du har helt ret, og vi har været det her en lang årrække. Der er nemlig rigtig mange følelser på spil, og det ser vi især for ældre medborgere, som kan huske atomvåbenkapløbet i 70'erne og altså de her lidt skøre mænd, både i Rusland og USA, der sad med hånden på knappen og sådan noget. Og det, altså, man kan mærke det meget tydeligt for ældre mennesker, men det mærker slet ikke det samme for unge mennesker i 20'erne for eksempel. Så der er helt sikkert også et generationsting i det her. Men igen, som du helt har ret i, så er jeg ingeniør og kigger på tallene. Og hvis man kigger, det er jo meget nemt at slå statistikken op for, hvor mange mennesker dør der per megawatt-time produceret el for forskellige teknologier, vind, sol, kul, olie, gas, atomkraft. Og der må vi bare sige, gang på gang på gang, der kommer atomkraft ud som den, der slår færrest mennesker ihjel per megawatt-time. Og det er ikke fordi, der har jo været nogle uheld, og de var ikke specielt slemme, og det ved jeg godt, nu er der nogle mennesker, der siger, jo, det var helt vildt slemt. Men vi skal bare Tjernobyl, nogle gange, for eksempel. Ja, men vi skal, altså Tjernobyl slog 4.000 mennesker ihjel hen over cirka 10 år. Vi skal huske på, at vi med åbne øjne slår 770.000 mennesker ihjel af rygning i Europa hver år. Og det er noget, vi har besluttet, at det er okay. Der bliver slået langt over 1 million mennesker ihjel hvert år af kulkraft. Det er også noget, vi mere eller mindre har besluttet, eller i hvert fald har accepteret. Så når man kigger på de tal sammenlignet med atomkraft, altså, der er jo ikke nogen energiform, der ikke slår nogen ihjel. Altså, de slår alle sammen nogen ihjel. Så må man bare se, hvad for en vil man helst have. Og der må atomkraft, der har vi virkelig ikke nogen problemer med risiko for, at man kan dø af det. Mm. Jamen, det er måske også, sensationen i det. Ja, altså, den negative sensation i, at der sker et eller andet. For eksempel i Tjernobyl, hvor der så siger du kun i citationstegn døde 4.000. Jeg kom bare sådan til at tænke på, at 9-11, der døde også kun et eller andet 3.500 eller sådan et eller andet. Men på en eller anden måde er det jo altså med til at ændre verden. Mm. Og 4.000 er jo trods alt også en chat mennesker, hvis vi kan undgå det. Ja. Det leder mig frem til mit næste spørgsmål. Jeg har godt hørt en lang ordflom. Men mit næste spørgsmål er dog, thorium er jo altså, trods alt ikke noget, man skal spise til morgenmad. Det er vel ret beset farligt at have med at gøre? Nej, der er faktisk videoer af nogen på nettet, der både spiser uran og thorium. Så det, okay. Det kan man faktisk godt, og det, du vil ikke dø af det. Men det er rigtigt nok, at thorium i meget store mængder, der er nogle regler med, hvordan man håndterer det. Og det er radioaktivt, men det er meget lidt radioaktivt. Mm. Altså, der er mange andre ting, som vi kan gå ned og købe i Brugsen eller Matas, som er meget farligere. Men, okay. Men altså, det er jo, det er jo igen det der med, at folk har sådan en idé om, at radioaktivt, der er sådan et skræmmebillede. Mm. Og der skal man forstå, at radioaktivitet er mange ting. Der er både noget, der er meget, meget lidt radioaktivt. Thorium er en af de ting her i verden, der er mindst radioaktivt. Og så er der nogle ting, der er meget, meget, meget radioaktivt. Og, hvad for eksempel? Jamen, altså for eksempel fissionsprodukter, der kommer ud af en atomreaktor, de er meget radioaktive. Sådan, altså milliard gange mere radioaktive end thorium, når det kommer ud i jorden. Og derfor, nogle af radioaktive stoffer, de skal håndteres med meget, meget følsomhed og er professionelle og under stærk kontrol og sådan noget. Men noget som thorium, det er ikke særlig farligt. Det, altså, og man kan jo også købe det på internettet. Altså, det er ikke noget... men der er nogle regler. Altså, vi som virksomhed, Vi må gerne importere det til Danmark, men vi skal overholde en hel masse regler, og det skal godkendes, og der skal være styr på, hvor det er, og hvis vi sender det videre et eller andet sted hen, så skal der være styr på det. Og det synes jeg er fornuftigt nok, at man holder styr på det, fordi ja, det er radioaktivt. Vi havde en spændende oplevelse. Vi var over i Strålingsstyrelsen i Danmark til noget kurser, der var der. Og de var meget stolte af, at der aldrig havde været nogen uheld i Danmark, hvor folk var kommet alvorligt til skade med stråling. Og så var der en til det samme kursus, som kom fra sådan noget arbejdsmiljø, som sagde, jamen altså, hun havde set, hvordan på byggepladser, at der døde nogen hele tiden. Og så kiggede vi sådan lidt på, hvor mange ressourcer blev der brugt på Strålingsstyrelsen, og hvor mange blev der brugt på arbejdstilsynet med byggepladser. Og det hænger jo slet ikke sammen. Og det viser bare, at vi som samfund har besluttet, at selvom der ikke har død nogen nogensinde af stråling, så skal vi bruge virkelig mange ressourcer på at holde øje med det. Men vi ved, der dør nogen hver måned på byggepladser, men der slår vi ud med armen og siger, at det kan ikke undgås. Mm. Vi er sådan nogle gange meget dobbeltmoralske, og det må vi bare acceptere at leve med. Præcis. Det affald, som kommer ud af jeres produktion, energiproduktion, hvad skal der ske med det? Jamen nu, vi planlægger at tage brugbrændsel fra nogle lande, der har haft gammeldags atomkraftværk, og så tager vi det og brænder det af endnu en gang, eventuelt i det samme land eller et andet land, og så laver vi en aftale med dem, at når vi har brændt det af endnu en gang, og det så er blevet mindre radioaktivt, eller i hvert fald skal læres i meget færre antal år, så giver vi det tilbage til dem igen. Så vi har simpelthen en plan om, at vi løser delvis deres affaldsproblem, og vi har et sted, hvor vi kan aflevere affaldet bagefter, fordi det var det land, hvor det kom fra. Mm. De har jo i forvejen et problem, og de har i forvejen sat nogle penge af til at gøre noget ved det problem. Vi gør bare problemet mindre, og det skal de selvfølgelig betale noget for. Men vil den her type atomreaktorer, som I er ved at bygge, vil der være mere atomaffald eller mindre atomaffald i forhold til de, hvad skal man sige, gamle produktionsanlæg? Nej, der vil være meget mindre. Mm. Men det er selvfølgelig klart, at hvis vi bygger en million reaktor, så får vi brugt alt det affald op, vi har i dag. Så løber vi tør for hvad skal man sige, gammelt affald. Og så er vi nødt til at kigge om efter, hvor kan vi så få mere brændstof til vores reaktor, få den til at køre. Mm. Men det er altså meget mere end 10 år ude i fremtiden. Det er også mere end 20 år ude i fremtiden. Ja. Thomas Jan Petersen, du siger, at I er ret langt fremme med den her teknologi, lige præcis hos Copenhagen Atomics, men hvilke andre lande eller regioner ude i verden er gode til at lave det her? Jamen, der er en række lande, der arbejder med det. Jeg vil sige, altså især USA og Canada, der investerer staten en helt lidt penge i det. Og der er vi selvfølgelig lidt op imod nogle virksomheder, som får en del i statsstøtte. Så det er ikke unormalt i USA, at man får $50 millioner som støtte, og så hvis man kan matche det med et tilsvarende beløb fra investorer. Og det har vi svært ved at konkurrere med i Danmark. Men vi har så fundet ligesom en niche, hvor vi er meget stærke, og heldigvis har vi været gode til at kunne sælge til dem. Så vi sælger både til nogle af de førende universiteter og nogle af de førende national labs i USA og Canada. Men ved du, om der er børsnoterede selskaber, som laver det her? Nej, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen. Din gebet, Lars Persson, ved du det? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg må sige, hvad der foregår over i USA, det har jeg ikke sådan helt... men altså, vi har jo talt meget om børsnoterede selskaber i Sverige, Salt X og alle mulige, hvor man prøver på en eller anden måde at lære energien netop af det. Vi ved jo, at hvis vi satte solceller nok op, altså havde vi ikke stoppet måske alt det der... Engang måtte vi jo sætte solceller op på vores huse og alt muligt. Det kan man så sige, var måske lidt fjollet, at man ikke lavede nogle ordentlige solcelleparker, fordi solen lyser trods alt hele tiden og kunne måske have hjulpet os i den her situation, men det stoppede vi, og det står vi jo så og ruder med, men det var en af dem, de ting, man måske skulle kigge på, og der har jo været forskellige virksomheder i Sverige og sådan noget, så ja, nej, jeg kender ikke lige nogen inden for selve jer. Så er der de her Studsvik, kender du dem op i Sverige, som jo også, de hjælper jo atomkraftværker med at styre sådan nogle ting og sager, og hvad gør de ellers? Altså, er det... Kigger de også på sådan noget, som I gør, eller er det ren atomkraft, de kigger på? Ja, altså vi har et lille samarbejde kørende med dem, okay. Og jeg var deroppe for ikke så længe siden. Ja. Og de er en servicevirksomhed, som, ja. Som hjælper med at teste atombrændsel, yes. Og det er faktisk også det, vi bruger dem til. Okay. Og det stammer oprindeligt fra noget, der minder om det danske Risø, altså en slags national lab, som var deroppe i Sverige, og som så, hvor en del af det spandt de ud som en privat eget virksomhed, som i dag er på den svenske børs. Ja. Og det er en servicevirksomhed, som tjekker atom... hvad hedder sådan noget, fuel assemblies. Ja, okay. Der kommer et par kommentarer ind her på sms'en, som jeg lige kan tage med. Holger Rørdam skriver blandt andet sådan her: Belgien vil bygge atomkraftværker. Finland har og udbygger. Frankrig har. Tyskland er på en helt forkert afmonteringsvej. De socialdemokratiske halal-hippier fik presset svenskerne til at nedlægge Barsebäck. Sikker baggrundsproduktion af CO2-fri el fås med atomkraftværker. Kan I så komme i gang? Det var altså en kommentar fra Holger, der havde skrevet ind på sms'en. Og så er der Ole, som spørger, om man kunne forestille sig, at der bliver lavet mini-atomkraftværker på flydepramme. Er det noget, du har hørt noget om, Thomas? Ja, der er et par af vores konkurrenter, som har valgt at lave de her nye typer atomkraftværker på pramme. Og det er jo også en mulighed. Rusland laver i forvejen nogle atomkraftværker på pramme, som de har deployet op i Nordhavet, Sibirien deroppe. Så ja, helt sikkert kan det lade sig gøre. Men du laver altså basically atomkraftværker i en container? Ja, altså det er jo sådan et strategisk valg, man laver. Vi har valgt at sige, at vi tror på, at det er bedre at installere det på land. Mm. Vi har lidt en anden business case. Altså vi ønsker ikke at bygge, hvad skal man sige, hele atomkraftværket med parkeringspladser, hegn og kontorbygning og sådan noget. Vi ønsker kun at bygge den del, der er radioaktiv. Og det er ikke planen at sælge det til kunden. Vi sælger, der kommer varme ud af vores reaktor. Så vi sælger varmen. Og så er der nogle andre, der skal konvertere den varme til el, for eksempel, eller damp, eller hvad man nu vil lave. Mm. Der findes over 500 firmaer i verden, der bygger kulfyrede kraftværker i dag. Og de skal jo måske kigge sig om efter noget andet. Så det er vores plan ligesom at lave nogle samarbejder med dem, hvor de siger, at I er rigtig gode til at bygge kraftværker, men nu i stedet for, at I fyrer kul af ind i midten, så putter vi sådan en boks ind på størrelse med en 40-fod shipping container, som står og producerer en masse varme, og så laver I alt det andet. Altså, I konverterer det til damp og strøm, og I sørger for hegnet rundt om og parkeringspladsen og alt det der. Så vi kun skal levere det, som vi kan masseproducere på samlebånd. Men hvor meget el vil man kunne få ud af sådan en containerstørrelse, Thomas? Er det sådan en provinsby i Danmark? Eller? Ja. Ja. På hvad? Et år? En uge? Nej, dag? Nej, altså eller sådan hele tiden. Altså leverer hele tiden nok strøm til en mellemstor provinsby. Og vi forestiller os ikke, at man spreder dem ud sådan, altså en i hver by. Det kan godt ske, det sker om lang tid. Men det, vi ser i første omgang, det er nogle konsortier, der efterspørger, at man stiller et sted mellem 30 og 100 på et site. Altså så man simpelthen man placerer mange af dem på et sted. Enten til at producere strøm, eller også som industriel varme, som vi var inde på tidligere. Mm. Altså der skal bruges enorm mængder varme, hvis man skal lave stål og beton, eller cement er det, og så aluminium og sådan noget ting. Ammoniak. Thomas, vi løber ind i det sidste minut her i Millionærklubben, så lad mig bare lige slutte af med et spørgsmål, der handler om, at vi har været inde på nogle af de her kræfter, I er oppe imod i forhold til sådan stemningen ude blandt folket. Hvad med sådan nogle store mastodonter som OPEC? Altså det er vel også noget, altså der er jo altså enorme kræfter af lobbyvirksomheder og alt muligt andet, som sikkert ikke er vilde med at se sådan nogle som jer. Hvordan går I imod det? Det gør vi ikke noget ved endnu. Altså, jeg har rigtig meget studeret, hvordan udvikler ny teknologi sig. Og det er næsten altid sådan, at det er nogle nye virksomheder, der kommer med ny teknologi. Og det er næsten altid sådan, at de gamle spillere på et eller andet marked, de vågner for sent op til at gøre noget ved det, og så kommer der en disruption. Og det har vi set med masser af andre teknologier før os, og det tror jeg også vil ske den her gang. Mm. Lad os følge, hvordan det går med jeres disruption ind i energimarkedet. Thomas Jan Petersen, medstifter og bestyrelsesmand hos Copenhagen Atomics. Tusind tak, fordi du er med os her i dag. Lars Persson, en sidste runde på markedet. Ja, men altså, vi er i rødt og hele vejen rundt, og man kan se, det er alle sådan nogle tech-virksomheder, der får bøllebank, booster nede og alt det her. Så er der sådan lidt medgang til energiselskaberne og rundt omkring. Så ja, det er morgenen faktisk i øjeblikket. For Boost, som har fået dækning af Handelsbanken, de indleder med at sige salg, så det kan være, det derfor, den får lidt hug. 6% alligevel, det er mange. Det er måske alligevel sat. De har et kursmål på 140, det kan være. Nå, vi lader den ligge der, Lars Persson. Vi skal nemlig sætte et punktum med tusind tak, fordi også du var med os i studiet. Tak til Ole Hansen, der var med på telefonen, og selvfølgelig allerstørst tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.